Hallelujah, give us a hand out to revive us again. Oh, why don't you work like other men do? How can I work when the skies are so blue? Hallelujah, I'm a bum. Hallelujah, bum again. Hallelujah, give us a hand out to revive us again. Oh, springtime has come, we're just out of jail. Without any money, without any bail. Hallelujah, I'm a bum. Hallelujah, bum again. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ναι, αλλά με ποιον? Αμέσως να κλέψει την παράσταση. Πρέπει να με... γνώρισαμε εσείς, σύστησέ με. Τη φάρμα ώρα πρες. Μόνη μου. Φάρμα ώρα πρες. Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και Θάνος Καμίλαλης απέναντί μου. Έκλεψα τη θέση πουλής, του πουλί. Και νεκταρία ψαράκι. Τέλεια, αυτοί είμαστε. Αυτοί γιατί πετάχτηκαν τώρα από το τηλέφωνο? Δεν μας είπατε να βγούμε? Είμαστε και στον παλμό των γεγονότων, μέσα στο κέντρο, στην πορεία. Από το πεδίο, αποστολή στη σταδίου. Μιλήστε και με κενά μεταξύ σας, να φαίνεται έντονο. Δεν σας ακούμε καλά και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, βρίσκεστε στο δρόμο. Είναι να πούμε 17 Νοέμβρη. Το άπειγμα Ζόγλου. Έχουμε μόλις πάρει δηλώσεις. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, του Γενικού Γραμματέα οι δηλώσεις, που ήταν την ώρα που θα μιλούσαμε πριν. Είναι οι δηλώσεις που έκανε σε όλους. Απλώς χώσαμε και ένα μικρόφωνο The Press Project. Okay. Εκεί πέρα που έκανε τις γενικές δηλώσεις. Ωραία. Έβαλα την Πενελιά, ξαναφωνάζω μισό λεπτό στους υπόλοιπους δημοσιογράφους για να χωθεί το δικό μας μικρόφωνο. Τέλεια, δηλαδή πάλι ξεχωρίσαμε με κάποιο τρόπο. Μπράβο, νεκταρία μου. Θα μου το δω σε βίντεο πώς ακριβώς έγινε αυτό, γιατί το έβαλα την Πενελιά της ψαράκι, είναι. Έχουμε δηλώσει, διατρέξαμε την πορεία από την. Από την αρχή, από την κεφαλή μέχρι πίσω, φτάσαμε μέχρι τον ΚΚΕ, φτάσαμε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε κάποιος, δεν μπορώ να πω ποιος, υπήρξε κάποιος τέλεχος του ΚΚΕ που μας μίλησε φιλικά εκτός κάμερας και μας λέει: τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήρθε να πει εδώ πέρα, έξω Αμερικάνοι ήρθε να πει, δεν κατάλαβα. Συμπαθέστατος, έκανα και μια τρολιά. Κρίμα να μην μπορούν να τα δουν οι ακροατές αυτά, παιδιά. Και κρίμα να μην μπορούμε να πούμε και ποιος είναι. Ναι, αλλά ας κρατήσουμε το πολιτικό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάλι εδώ πέρα. Ρώτησε η Νεκταρία, μάλιστα το ρώτησε και πονηρά στον κύριο Βούτση, του λέει πείτε μας ποιο είναι το νόημα της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ, της σημερινής της παρουσίας εδώ. Τι κάνετε εσείς εδώ είναι η ερώτηση, σε ελεύθερη μετάφραση, ναι. Δεν το ρώτησα ακριβώς έτσι. Δεν το είπε έτσι, απλώς λέω αν ήταν κανείς κακόπιστος θα μπορούσε και να το εκλάβει έτσι. Επειδή εμείς όμως είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, ήταν πολύ φιλικοί. Ιδιαίτερα φιλικοί και συμπαθείς, δεν μπορώ να πω τώρα το αντίθετο, σε καμία περίπτωση. Μιλήσαμε και με Παφίλη, ο οποίος έκανε και εκείνος την εμφάνισή του στην πορεία. Από μέρα 25 με την κυρία Σακοράφα, έχει πολύ δυνατή παρουσία και βουλευτών το μέρα 25. Γενικότερα είναι μια πορεία με παλμό, φαίνεται ότι εξελίχθηκε σε μια πορεία με παλμό. Ερωτήσεις, παιδιά. Γενικότερα το μέρα 25, έχω την αίσθηση ότι σε κάθε πορεία έχει έντονη παρουσία. Δηλαδή και στη Χρυσή Αυγή, Θάνο, αν θυμάσαι που είχαμε πάει, πάλι ήταν αρκετά στελέχη, έτσι, πολύ απλά ανάμεσα στον κόσμο. Είχαμε πάει και το πρωί με την Νεκταρία στο Πολυτεχνείο. Για πείτε τα μας όλα, ναι, θα τα βγάζουμε με το τσιγκέλι. Τι να πούμε, δεν την παλεύαμε, φύγαμε. Νεκταρία μου, όχι τόσο ειλικρίνεια. Ναι, είπαμε τα καλά. Νεκταρία, εγώ κάνω τις εξομολογήσεις εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Όχι, όχι, είναι πολιτικού περιεχομένου, παιδιά. Είχε πολύ κουκουέ, πολύ κουκουέ. Τους έβλεπες και έλεγες τώρα αυτοί λίγο να ανέβουν μπροστά τους ακόμα, δεν ξέρω πού θα βρεθώ, πού θα σπάω μέτρες. Σοβαρή ερώτηση. Είχε και κουκουέ μουλού και κουκουέ το αντίθετο. Μουλού κουκουέ τώρα προσπαθείς, ναι. Εννοείται και έβγαλαν και λόγο. Άρα μας, η είδηση της ημέρας είναι ότι υπάρχει. Sorry. Δηλαδή ποιος θα έχει μείνει κανείς να μην τον τραμποκίσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Εντάξει, απλώς είχε λίγο. Γενικά σας φαντάζομαι σε μια γωνίτσα μόνη σας τώρα. Γενικότερα έτσι, με όσα έχετε πει για τον κόσμο. Τέλος πάντων. Ναι, πες Κωνσταντίνε. Ναι, έλεγα ότι ήταν κάπως. Είχε μπόλικη παρουσία η ΚΝΕ εκεί πέρα στο Πολυτεχνείο και πήρατε φυλάδιο και να ενισχύσετε και το κόμμα. Παναγία μου, έτρεχα εγώ. Ναι. Αλλά εδώ που τα λέμε, όπως όπως μας έλεγε μετά και ένας πολιτικός του ΚΚΕ, εντάξει τώρα τι να κάνουμε, δεν είναι, δεν έγινε και από όλους μαζί, δεν έγινε για το, από το ΚΚΕ, αλλά δεν έγινε και από όλους μαζί. Είχε ανεβάσει το περιοδικό Πανοπτικό ένα παλιό κείμενο του Γεράσιμου Λικιαρδόπουλου, ενός πολύ σημαντικού διανόμενου που όποιος δεν το ξέρει, προτείνω να, οπωσδήποτε να ψάξει και να τον, και να τον μάθει. Γραμμένο το 1974, όπου έλεγε περίπου αυτό, ότι αν τώρα είμαστε όλοι μαζί, εναντίον, εναντίον ποιον εξεγέρθηκαν τα παιδιά στο Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν το ερώτημα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, καθώς μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε εθνική γιορτή στην οποία συμμετέχουν όλοι. Και να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ συγκινητική παρουσία μικρών παιδιών, ενήλικων, κάθονται στο μπλοκ της Κερφά. Είναι παιδάκια από 6 χρονών, 7 χρονών και φωνάζουν τι θέλουμε ελευθερία, τι θέλουμε ελευθερία. Με ένα πάρα πολύ... εμείς ευχαριστούμε. Εδώ πέρα με κυνηγάνε παπαράτσι. Τι έχεις πάθει ρε ψαράκι. Έχω καταλάβει. Γιατί την ώρα που όλοι περνάνε από, το, από τις ζωντανές συνδέσεις της ΕΡΤ και φωνάζουν Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, εμάς περνάνε από εδώ και φωνάζουν καλή δουλειά, σας ευχαριστούμε. Χάνο, άκουσα ένα επιφώνημα. Ναι, είπε. Να πούμε ότι η παρουσία της Ingeborg είναι, και, είναι πολύ αισθητή. Είπε μάλιστα ότι τη στιγμή του 1973, τότε που όντως μία Ολλανδή δημοσιογράφος είχε γνωστοποιήσει την κατάσταση και στην εξέγερση λίγο του Πολυτεχνείου σε όλη την Ευρώπη και τόνισε ότι είναι αρκετά επίκαιρη αυτή η μνήμη, διότι και σήμερα μία δημοσιογράφος διώκεται από, όχι ποινικά, αλλά από το καθεστώς της ανθρωποφαγίας. Ήταν πολύ συγκινητικός ο λόγος και ακόμα συγκινητικότερο ήταν τα παιδάκια. Αυτό. Και εγώ γενικά σε δύο σημεία θέλω να σταθώ. Το ένα είναι αυτό που το λέω από το πρωί, τα παιδάκια, πόσο όμορφη εικόνα είναι. Είναι το μέλλον που πάνε και αφήνουν ένα λουλούδι. Και φαντάζομαι είναι αυτό που τους έχουν μεταφέρει οι γονείς τους, τέλος πάντων, ή οι οικοί τους, ότι τότε έγινε αυτό και αυτό. Οπότε και αυτοί το καταλαβαίνουν, αυτά τα παιδάκια το καταλαβαίνουν και το νιώθουν σαν κάτι πολύ όμορφο, τέλος πάντων, όλο αυτό της ελευθερίας. Ναι, αυτό ήθελα να το σχολιάσω. Και το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, το ξέχασα. Αυτό. Και η ειλικρινιά μου, λυπάμαι, μόλις φάνηκε, το ξέχασα. Οπότε να προχωρήσουμε λίγο να σπάσει αυτή η αμηχανία. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ευχαριστώ, Θάνο μου. Α, ναι, παιδιά, το θυμήθηκα. Να πούμε ότι γενικότερα όλα τα κόμματα έβγαλαν ομιλίες και λοιπά, τέλος πάντων λόγους, έκαναν δηλώσεις για αυτήν την ημέρα. Και νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία να διαβάσουμε το πίσω κείμενο από όσα δηλώθηκαν. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι είναι γερασμένο σύνθημα το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και δεν νοσταλγούμε τέτοια συνθήματα. Παρ' όλα αυτά, αργότερα θα πω για τη συνέντευξη που κάναμε χτες στην Νεκταρία με τον κύριο Πάπα Χρήστο, ο οποίος μας είπε ότι τι νομίζετε, ότι δεν είχαμε ψωμί, είχαμε να φάμε. Συμβολικό ήταν. Οπότε θα το αναλύσω αυτό αργότερα. Αλλά ναι, νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία να διαβάσουμε και λίγο το πίσω κείμενο των πολιτικών. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το σκεφτόμουν, το συζητούσαμε και με τη Γωγό, για το εναντίον ποιον εξεγερθήκαμε αν ήμασταν όλοι μαζί. Και δεν είμαι σίγουρο κατάλληλος για να το σχολιάσω. Δεν έχω όλες αυτές τις ιστορικές γνώσεις με το, περί του κλίματος και λοιπά. Αλλά είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ το πώς χρειάστηκε να περάσουν κάποια χρόνια, 6 συγκεκριμένα για το Πολυτεχνείο, 7 ετία ήταν η Χούντα, για να γίνει η πρώτη εξέγερση των φοιτητών, να γίνει το Πολυτεχνείο. Νωρίτερα είχαμε κάποιες... Είχαμε και έτσι, νωρίτερα, ναι, στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου είναι η μεγάλη διαδήλωση, η μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά αυτό, αυτοί οι, κάποιοι θα το λέγαν οι νοικοκυραίοι, κάποιοι θα λέγανε η μεγάλη μάζα, τέλος πάντων. Τι, πώς ήταν ο φόβος, ήταν μια φάση, εντάξει. Ξέρω εγώ και με την δημοκρατία την προηγούμενη εκεί με τα Ιουλιανά και λοιπά, δεν είδαμε και πολλά. Θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να σχολιάσουμε, γιατί εμένα, ο Κωνσταντίνος το ξέρει, δεν μου αρέσουν καθόλου τα επαιτειακά, να το πω. Γιατί, πες και σε εμάς που δεν ξέρουμε. Γιατί κάθε χρόνο νιώθω ότι πολλές φορές κάνουμε την ίδια κουβέντα. Δηλαδή η συζήτηση, ας πούμε, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου είναι μια συζήτηση η οποία συμβαίνει κάθε χρόνο. Ναι, κοίτα, μπορεί να είναι η ίδια κουβέντα από διαφορετική οπτική. Να μην μιλήσουμε πάλι για τους νεκρούς. Δηλαδή είχαμε θύματα, τελεία. Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξαν θύματα, είναι μιας άλλης λογικής, δεν μας αφορούν, θεωρώ. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε μυαλό σε ένα άδειο κεφάλι. Υπάρχει νομίζω και κάτι ακόμα στις επαιτίους που μου φαίνεται και εμένα θλιβερό και μάλλον κοντά νομίζω ότι είμαστε στο θάνο, που είναι ότι όπως και να το κάνεις τώρα, είναι μια μνήμη που φθήνει. Είναι ένας αγώνας να συντηρήσεις ζωντανή μια μνήμη που όσο περνάνε τα χρόνια, αν κάτι εμπνέει, θα είναι οι άνθρωποι αυτοί που συναντήσαμε, που γνωρίσαμε ή που τους, κάποιοι τους είδανε απλώς συνεντεύξεις. Κάποιοι μπορούμε να τους γνωρίσουμε, ζουν, είναι δίπλα μας αυτοί οι άνθρωποι, όπως εγώ και η Νεκταρία που κάνατε συνέντευξη με τον Παπαχρήστο. Δεν είναι μικρό αυτό, είναι μια πολύ ηρωική στιγμή, με τεράστιο ρίσκο και κόστος για τους ανθρώπους που το κάναν τότε. Μην το κρίνουμε εκ των υστέρων, ποιοι βολεύτηκαν και δεν ξέρω εγώ τι. Τη στιγμή που το κάναν ήταν τεράστιο ρίσκο, ρίσκο ζωής και θανάτου. Είναι φοβερό ότι αυτό είναι τόσο κοντά μας χρονικά, που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τους συναντάμε, τους ρωτάμε. Και έχει και μια σημασία να ρωτάμε και τους ανθρώπους αυτούς που δεν είναι γνωστοί, δεν έγιναν γνωστοί. Ακριβώς. Και εγώ λέω ότι ένας λόγος που για μένα είναι κάπως θλιβερές οι επέτειοι είναι ότι πάντα υπάρχει μια αγωνία να συντηρηθεί αυτό, ενώ το καλύτερο που θα μπορούσε κανείς να συντηρήσει είναι η ματιά αυτών των ανθρώπων. Να μας διηγηθούν τι συνέβη, τι κάναν, τι έπαθαν, τι τους έκαναν, τι ένιωσαν. Εγώ ξανά βλέπα σήμερα για πολλωστή φορά, είδα ένα μέρος από τα κορίτσια της βροχής, το ντοκιμαντέρ αυτό. Φανταστικό να πούμε, όποιος δεν το έχει δει να το δει. Και άκουσα τη δασκάλα και φίλη την Κίτ Αρσένη να λέει, για μένα όποιος με το που πάτησε το πόδι του στο σκαλί της ασφάλειας λύγησε, έσπασε και τα είπε όλα, για μένα συγχωρεμένος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Και κάπως και με δεδομένη την ανέδεια με την οποία αντιμετωπίζονται σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτό το «έλα μωρέ» που ακούγεται από πιτσιρίκια που δεν έχουμε. Εγώ έχω μόλις οριακά περάσει από εκεί ως μωρό, αλλά δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο, δεν έχω εκτεθεί σε αυτή την βία. Οπότε νομίζω ότι έχει μια αξία να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους με πόσο ανοιχτή διάθεση έλεγαν ότι εντάξει, αυτό, την αλήθεια ομιλούντες πλην χωρίς μίσος δια τους ψευδομένους. Χωρίς να υπάρχει το επαναστατικό μέτρο για το ποιος είπε αρκετά. Και μάλιστα, ακόμη και για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν είχαν κάνει μόκο, αλλά είχαν με έναν τρόπο ψιλοσυνεργαστεί, ψιλοωφεληθεί, είχαν πάρει θέσεις, είχαν παίξει στα σύριαλ της εποχής και δεν υπήρξε μίσος μετά. Το παράξενο είναι ότι δεν υπήρξε αυτή η τόσο μεγάλη μνησικακία που αναφέρεται. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τα χτυπήματα προς τους βασανιστές. Εντάξει, ο βασανιστής είναι μια ακραία ανθρώπινη περίπτωση. Αλλά γενικά, εγώ δεν θα έλεγα ότι υπήρξε αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας τα οποία δεν υπήρξε ποτέ εκαθάριση από τα στοιχεία τα χουντικά, όπως είναι ο στρατός, η εκκλησία, η αστυνομία. Ναι, ναι. Τα σώματα ασφαλείας είναι το κλασικό και ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το βαθύ κράτος. Αυτό που ορίζουμε ως βαθύ κράτος είναι ότι δεν έγινε ποτέ οποιαδήποτε τύπου εκδημοκρατικοποίηση, αποχουντοποίηση κλπ. Δεν λέμε ότι όλοι ήταν χουντικοί, δεν ξέρω εγώ τι. Λέμε ότι ήταν τόσο ισχυρός ο πυρήνας και παρέμεινε ισχυρός ακόμα και μετά την επιστροφή της δημοκρατίας ή τη μεταπολίτευση, όπως το σχολιάζουμε. Κωνσταντίνε, συνέχισε. Τίποτα. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα στην θλίψη για το ότι πάντοτε αυτό που κάνουμε είναι πολύ λίγο και πολύ λιψό και ποτέ δεν μπορεί να φτάσει τη λάμψη και τον ηρωισμό. Ηρωισμό μέσα στην τραγωδία και λάμψη μέσα στην τραγωδία και την βία και τον θάνατο, αλλά παρόλα αυτά λάμψη. Και μου άρεσε και μια ανάρτηση του Στρατή Μπουρνάζου που λέει το Πολυτεχνείο ήταν και γιορτή ανάμεσα σε άλλα. Τους έδινε να χορεύουν εκεί πέρα. Και αυτό, αν το δει κανείς, ακόμη και στα απομνημονεύματα, μέσα στα βασανιστήρια και σε αυτά, υπήρχε χιούμορ, υπήρχε τραγούδι, υπήρχαν όλα αυτά μαζί. Και εγώ λέω ότι είναι μια στιγμή που μπορεί κανείς να ακούσει τους ανθρώπους που ήταν εκεί και να τους ακούσει με σεβασμό, ακόμη και αν δεν του αρέσουν. Δεν ανάγκη να τους συμπαθείς, δεν ανάγκη να συμφωνείς πολιτικά. αλλά μπορείς να ακούσεις με σεβασμό για κάτι το οποίο αυτοί το πέρασαν και εμείς όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, πες να κυρία. Σημαίνω το εξής, ότι επειδή έχω ακριβώς την ίδια άποψη όσον αφορά τις επαιτίους, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα με την παρουσία μας εδώ, δηλαδή την ανταπόκριση από τον Παλμό των γεγονότων, είναι, αν θα δείτε κιόλας στα βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube του Press, η ερώτηση είναι τι σημαίνει το Πολυτεχνείο 2021. Τι μπορούμε να εντοπίσουμε σήμερα, τι νόημα δίνει η παρουσία των κομμάτων σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το ότι η λησμονιά είναι ο χειρότερος εχθρός σε μια εξέγερση, θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιατί βλέπουμε κιόλας, και δεν είναι ντροπή να το λέμε εγώ, ότι παιδιά της ηλικίας μας είναι παντελώς αδαείς για τα γεγονότα. Δεν γνωρίζουν τι συνέβη 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι ευθύνεται, δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά. Άνθρωποι δεν έχουν προσπαθήσει να εξελίξουν μόνο τις εσωτερικές τους γνώσεις. Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή, σίγουρα φταίει ένα γενικό πλαίσιο που, okay, δεν σου δίνει ή δεν σε οθεί στο να μάθεις. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς μάθαμε. Εμείς και πολλοί άλλοι. Δηλαδή, είναι και λίγο στο χέρι σου από κάποιο σημείο και μετά. Όχι λίγο, πολύ στο αν εσύ θέλεις να εξελιχθείς και να μάθεις. Να συμφωνήσω πάρα πολύ και με τους δύο με τις τοποθετήσεις σας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι πρέπει να δίνεται βήμα και χώρος στους ανθρώπους που ήταν στα γεγονότα να μιλούν και να μεταφέρουν αυτό που έζησαν. Και θεωρώ ότι είμαστε μια γενιά που είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, με κάποιους από αυτούς βρίσκονται ανάμεσά μας, και είναι χαρά και τιμή μας. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ όμως, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε πάρα πολύ, στις επαιτίους, είναι το μικροκομματικό καπέλωμα που πάει να γίνει σε οτιδήποτε ωραίο. Δηλαδή, άσε αυτό που έγινε να μιλήσει μόνο του. Μην πας να το οικειοποιηθείς μικροκομματικά, ας πούμε. Είναι κάτι που γενικά βέβαια γίνεται σε αυτή τη χώρα. Αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, το εγωιστικό, ποιος θα βγει μπροστά, να φανεί κλπ. Ενώ μιλάμε για κάτι πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό που έγινε τότε. Είναι σταθμός το Πολυτεχνείο. Εμείς δεν το ζήσαμε. Εμείς δηλαδή, σαν γενιά από μεγάλη. Δεν ξέρω, ναι, όχι, δεν το ζήσαμε σίγουρα. Δεν είχαμε. Σαν ιδέα δεν υπήρχαμε τότε. Σαν σπόρος δεν υπήρχαμε. Θα τονίσω μια παρένθεση του Κωνσταντίνου μόνο. Ανθρώπους που το έζησαν, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Δηλαδή, πραγματικά, κατά τη δική μου άποψη, έχει αξία μία συνέντευξη με τον οδηγό του τάγκ, ας πούμε. Αχ, Παναγιά μου. Το διαφωνείς αυτό. Πολύ μακριά. Γιατί υπάρχουν πραγματικά. Και ο κ. Παπαχρήστος, όσοι άκουσαν την εκπομπή, το είδαν. Τόνισε και με πάρα πολύ μεγάλη. Έδωσε ένταση και αρκετή φόρτιση στις δηλώσεις αυτού του ανθρώπου. Τι ακριβώς έλεγε τότε, ποια ήταν η προπαγάνδα που ασκούσε, πώς το βλέπουν με τα μάτια του σήμερα. Σήμερα παραδέχονται πράγματα που τότε έλεγαν, ας πούμε, ότι, όπως είπε ο κ. Παπαχρήστος, ότι οι φοιτήτρες του Πολυτεχνείου κοιτούσαν τους στρατιωτικούς ερωτικά. Μία προπαγάνδα που είχε σπείρει τότε η Χούντα των Συνταγματαρχών, ότι δήθεν ο στρατός ήταν καλοδεχούμενος. Και το οποίο το βλέπουμε να παράγεται και σήμερα από ακροδεξιά στοιχεία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε συμφωνούμε μαζί τους. Ας τους ακούσουμε από άλλους. Δεν θα σας δημιουργήσω. Τσακωμάς τον αέρα popcorn εμείς εδώ, εγώ και θα. Για πείτε τα, δεν είναι. Δεν θέμα. Για θα τώρα είναι απόψεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση και το κλείνω. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Ναι. Και μένει ανοιχτό, λέει, δεν το έχεις κλείσει και σας ακούμε να τσακώνεστε. Χαμός, η πραγματικότητα μέσα στο The Press Project. Θα επιτρέψουμε. Κωνσταντίνε, θα σε πει Κωστή, πρόσεχε. Ναι, να το πούμε αυτό στον αέρα. Ότι με λέει που και που Κωστή. Ναι, αν μας πετύχετε με την Νεκταρία, τον Κωνσταντίνο το λέει Κωστή και εμένα γογούλα, να ξέρετε. Όπου μας δείτε, εμείς είμαστε. Την πήρα σήμερα τηλέφωνο, που είσαι στο Πολυτεχνείο μαζί με τον Κωστή. Ρε παιδιά, το όνομα, η Αρίζα. Ιησούς Χριστός, και το Κοτσαρίκος, η Αρίζα είναι, Νεκταρία. Κοτσαρίκος. Λοιπόν, Κωνσταντής, πάμε να επανενωθούμε με την πορεία, παιδιά. Okay, δηλαδή να κάνετε ότι συμπαθείτε τους πολιτικούς, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί εδώ έγινε του θαψίματος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πηγαίνετε. Λοιπόν, να συνεχίσετε καλά. Το έργο. Γεια σας, όλους. Γεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μας έβαγαν μισή ώρα να πούμε. Γλώσσα δεν έβαλαν μέσα τους. Είναι μη τους στείλει στο δρόμο. Τους δώσαμε αέρα, νομίζω. Πολύ. Λοιπόν, ένα-ένα, γιατί εγώ ετοιμάζω το τραγούδι του επιτυχιακό, το αγαπημένο μου. Αχ, θα έχω κι εγώ μετά αγαπημένο. Θα σου πω να βάλουμε. Αρκεί να μην παίζει από πίσω μόνο του. Ναι. Να πούμε ότι στο chat μπορείτε να μας μιλάτε. Να μας λέτε ένα γεια, μια καλησπέρα, ένα κάτι της. Γιατί δεν είναι ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος. Είμαι εγώ και ο Θάνος αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου. Ναι, και σας το λέει πιο γλυκά από ότι θα σας το λέει ο Κωνσταντίνος, που είναι πιο δύσκολο στην κριτική και στην γκρίνια. Το καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ευκαιρία σας να γράψετε ένα μήνυμα, να πείτε γεια στη Γωγό. Και να... Καλέ, γιατί δεν έχεις πει το πιο βασικό ακόμα? Ποιο είναι το πιο βασικό? Και τον κοιτάζω, με κοιτάζει έντρομος. Ότι σε μισή ώρα τελειώνουμε εμείς, αλλά τι έχει μετά? Κοινωνία ώρα πρέσ, πάλι τη φωνή μου θα ακούσετε, δηλαδή αν μείνετε συντονισμένοι, που νομίζω θα μείνετε, όχι για τη φωνή μου. Μη σήμερα πρωτοσέλιδο είναι, μπορεί να το έχουν ακούσει ήδη. Γιατί έχουμε, ναι φυσικά, αχ, γεια σου Μελομακάβριε. Μελομακάβριος. Απαγορεύω τα λογοπαίγνια, το έχουμε πει, ναι, γενικά. Να πάει να κάνει ο Μελομακάβριος. Ορίστε, γεια σου εγώ και η μαμά Εφημερού, γεια σας, γεια σας. Που λείπει η Κωστή. Πείτε βρε ένα γεια. Ναι, μετά έχουμε να περάσουμε λίγο στο σοβαρό κομμάτι. Θα βάλεις διαφημίσεις και μετά θα περάσουμε στο σοβαρό κομμάτι. Να πάμε σε... Διαφημίσεις, όταν λέω το μεταξύ, εννοώ ότι απλά θα βάλω το αγαπημένο του κομμάτι. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι θα παίξει διαφήμιση. Παιδιά, στο πρέσι, ξέρετε. Να πούμε ότι αυτό που θέλει για να πει. Ginger. Αυτό που θέλει να πει η συνάδελφος Γεωργία από εδώ πέρα είναι ότι έχουν ηχογραφήσει μαζί με την Νεκταρία μια συνέντευξη με τον Δημήτρη Παπαχρήστο. Μπορείτε να τη βρείτε στο πρωτοσέλιδο σε περίπτωση που είστε. Ναι, τη χθεσινή θα βάλω, Τζίντζερ. Συγγνώμη, μιλάω με το κοινό μου. Σαν ακούτε λαμπρινή, είστε. Σε περίπτωση που είστε πιο παραδοσιακή, θα παίξει 6 ώρα. Σε περίπτωση που δεν είστε, θα πρέπει να την είχατε ακούσει. Ή μίλα πιο καλά στο κοινό. Έτσι θέλουμε. Σκληρή αγάπη. Ή μπορείτε να μπείτε τώρα να ακούσετε 3 λεπτά όσο εμείς πάμε σε διάλειμμα. Να πω και ένα γεια στο Χρυσοχουντίδη. Αχ, το κοινό με καλησπερίζει. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι θρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Είχε τη δική του ιστορία, Κάποιος την έγραψε στο δίκο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ύστερα κύλησε ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία, εντός πολλούν δε πάσης φύσεως υλικά. Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά. Πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ροδαυγή βγήκαν απαραγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτή κάθρινη, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε άντρια, είχε θάρρος και όνια θάφρινο, το πηδηχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάπτεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Και την κοινωνία ώρα press. Ναι, ένα crossover episode, mm-hmm. ειδική μέρα, mm-hmm. μέρα Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου. Γεωργία Κρυεμπάρδη, Θάνος Καμίλαλης. 48η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου και φυσικά βάζουμε τραγούδια σχετικά με την ημέρα. Και λοιπόν, σε 25 λεπτά από τώρα θα ακολουθήσει η κανονικά η εκπομπή μας Κοινωνία Ώρα Πρες, η οποία γυρίστηκε εχθές με την υπέροχη φίλη συναδέλφισσα Νεκταρία Ψαράκη και ήταν μία εκπομπή που πολύ μας έκανε χαρούμενες. Δηλαδή είναι τιμή να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους και αναφέρομαι στον κύριο Παπαχρήστο, Δημήτρης Παπαχρήστος, κατά κόσμον γνωστός ως η φωνή του Πολυτεχνείου, η πιο χαρακτηριστική φωνή. Η χρειά του έχει συνδεθεί με το «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο». Η χρειά του έχει συνδεθεί με το κλείσιμο του εθνικού ύμνου, τη στιγμή που έγινε το ντου εκείνες τις ημέρες. Και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι είναι πολύ όμορφο να δίνουμε το βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε τυχεροί που είναι ακόμα ανάμεσά μας, να μιλούν και να περιγράφουν τα γεγονότα όπως τα έζησαν, γιατί σίγουρα μεταφέρουν τον παλμό εκείνων των ημερών πολύ διαφορετικά, ακόμα και από έναν ιστορικό. Προφανώς είναι διαφορετικό να το έχεις βιώσει. Οπότε ήταν μια εκπομπή που τα είχε όλα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τα γεγονότα του τότε και καταλήξαμε στο σήμερα. Φυσικά είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ συγκροτημένη άποψη, πολύ κέρια θέση για τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά στις μέρες μας. Τι είπε τώρα, Θάνο, την έχεις ακούσει την εκπομπή που με έχεις αφήσει και το έχω πάει solo? Όχι. Θα την ακούσουμε μετά δηλαδή. Μπορούμε να τη βάλουμε 6 ώρα και να την ακούσουμε. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχω προσβληθεί. Θα συνεχίσω όμως ως επαγγελματίας να κάνω τη δουλειά μου. Δεν πειράζει, συνάδελφε, που δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Τριγμή στο TPP. Λοιπόν, να πω, ήταν μια εκπομπή που είχε. Ξέρεις τη χθεσινή μου μέρα, μαζί πηγαίνω ερχόμασταν. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Λοιπόν, άκου να δεις τι είχε αυτή η συζήτηση. Θα σου δίνω μικρά τυράκια, να μου λες αν σε ψήνω. Λοιπόν, και εσείς, φυσικά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μου λέτε γεια στο chat, γιατί πολύ μου αρέσει να μου λέτε γεια, να σας λέω κι εγώ γεια. Σε μένα φυσικά. Λοιπόν, το προσωκόριτσο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από εκείνες τις ημέρες. Τι έγινε λίγο πριν γίνει το ντου, πώς ακριβώς στήθηκε όλο αυτό, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να εστιάσουμε στο ότι αυτός ο ξεσηκωμός ήταν αυθόρμητος. Και σε ένα κείμενο που είχα κάνει όταν είχα πρωτοέρθει στο ΠΡΕΣ σχετικά με τα κινήματα, τα φοιτητικά και τις νεολαίες κλπ. Σε όλη την Ευρώπη που είχα εξετάσει το ζήτημα και είχα συζητήσει με ιστορικούς, ο παρανομαστής ήταν κοινός ότι τα κινήματα αυτά, γενικότερα κάθε ξεσηκωμός και εξέγερση, ξεκινούσε από κάτι αυθόρμητο. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα οργανωμένο, το οποίο ακριβώς έγινε και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή μια ομάδα, μια μικρή μειοψηφία, όπως είπε και ο κύριος Παπαχρήστος, συγκεντρώθηκε και όλος αυτός ο ξεσηκωμός προέκυψε μέσα από αγάπες, φιλίες, έρωτες, κοινές ιδέες. Αυτά μας είπε ότι τους ένωσαν και ύστερα τους έκαναν να εξεγερθούν. Προφανώς βρήκαν και την στήριξη από όλη την κοινωνία, γιατί η Χούντα τότε δεν αφορούσε μόνο φοιτητές. Προφανώς αφορούσε όλη την κοινωνία. Οπότε είναι λίγο σαν αυτό που περίμεναν όλοι να γίνει για να πιαστούν από αυτό και ξέρεις να γίνει το ντου. Οπότε σταδιακά στήριξαν και το φοιτητικό κίνημα και η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, και έτσι προέκυψε ο ξεσηκωμός. Μετά μας περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά τη στιγμή που μπαίνει μέσα το μεγάλο όχημα και ακριβώς τι γίνεται. Επίσης καταρρύπτει τα γνωστά αφηγήματα που έχει υιοθετήσει η άκρα δεξιά, ότι δεν υπήρχαν νεκροί, εννοώντας ότι δεν υπήρχαν από την πόρτα, ξέρω εγώ, ναι, δεν τους έκανε αληφή τους φοιτητές, υπήρχαν παράπλευρες απολύσεις, δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, εννοώ ότι από την αστυνομική αγριότητα και την καταστολή τέλος πάντων των σωμάτων ασφαλείας υπήρχαν θύματα, υπήρχαν πολλά. Τόσο που ο αριθμός τους δεν είναι ακόμα ακριβής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πνίγηκε στο αίμα το Πολυτεχνείο. Και από εκεί και πέρα βέβαια είχαμε άλλη χούντα, τη χούντα του Ιωαννίδη. Και κάπως έτσι τσουλάει η συζήτηση μέσα στα γεγονότα και φτάνουμε στο σήμερα, που έχει πολύ συγκροτημένη άποψη για την αστυνομική καταστολή, για την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία, τα μέτρα που λαμβάνει και με πρόσχημα τον κορονοϊό, όπως είπε και ο κύριος Παπαχρήστος. Έκανα και την ερώτηση αν αλλάζει ο φασίστας και η απάντηση ήταν άμεση. Μα είναι δυνατόν? Ναι, συμφωνήσαμε κάπου. Και παρόλο που κάναμε από μακριά τη συζήτηση, νομίζω ότι και οι δύο κουνήσαμε τα κεφάλια, συμφωνήσαμε. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Τι άλλα έχει αυτή η συζήτηση? Ο Φάνος τίποτα, απλά κοιτάζει από την απέναντι πλευρά. Απλά ακούω. Δικιά σας είναι η συνέντευξη. Θα βάλουμε 6 ώρα να την ακούσουμε, που είναι πολύ ωραίο. Εσύ, γενικά δηλαδή, να ακούς τον εαυτό σου. Εσύ δηλαδή που δεν την έχεις ακούσει. Στο γραφείο να παίζει ακούσει. Έτσι. Όλοι. Ναι. Κάνε ένας αναρχισμός γενικά σε αυτό το γραφείο. Ναι, και είχε και πολύ ωραία τοποθέτηση γενικότερα για τον εκφασισμό της κοινωνίας και πώς αυτός έρχεται σιγά σιγά. Αυτά, Θάνο, θες να σχολιάσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι? Θέλω. Καλά. Θες να σου πάρω συνέντευξη για τη συνέντευξη που πήρες? Όχι, μπορεί και, να θέλεις να συζητήσεις. Μπορείς να συζητήσουμε κάτι διάφορα. Επίσης να πω ότι προφανώς δεν δίστασε να απαντήσει στο ότι κάποιοι πρώην σύντροφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καρέκλες υπουργικές και επωφελήθηκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών την κατάσταση πολιτικά, βασικά κομματικά για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Και φυσικά τον ρωτήσαμε αν ο ίδιος θα έκανε κάτι τέτοιο και η αντίδραση είναι η ίδια. Μα καλά, είναι δυνατόν? Πολύ ωραία συζήτηση, γιατί είναι απλός άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου δήθεν, δεν ήρθε να κάνουμε μια στημένη συζήτηση. Με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε για το τότε και για το τώρα και είναι τιμή μας προφανώς που μας μίλησε. Φυσικά και είναι τιμή μας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι Κάποιος έγραψε πριν στα σχόλια ότι ο Θάνος θα έχει πρόβλημα και με τις γιορτές και με τα γενέθλια. Όχι, δεν μπορώ τις τετριμένες συζητήσεις και τα ίδια ξανά. Με τα γενέθλια και τις γιορτές δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι από αυτούς που θα πει εντάξει, καλά, είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Σοβαροί να είμαστε. Αυτό έχουμε σημαίνει και άλλα ότι μάλλον περιμένει δώρο, γι' αυτό το λέει. Αργούν ακόμα. Ναι, εντάξει. Το θέλεις το δώρο όμως. Εννοείται. Mm-hmm. Από όλους και από όλες όσες ακούτε την εκπομπή. Mm-hmm. Να έχουμε και άλλα πραγματάκια. Υπάρχει χθες στο Πολυτεχνείο, λοιπόν, για να μείνουμε λίγο στο πνεύμα και να πάμε και λίγο πιο δεξιά. Ναι, τι θα μιλήσουμε, για μόδα, για το Πολυτεχνείο θα μιλήσουμε. Να σου πω, ο Κωνσταντίνος δεν κάνει τέτοια σχόλια. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος όμως απέναντί σου. Καλά. Λοιπόν, χθες είχε μια εκδήλωση από το τμήμα δημοσιογραφίας του ΕΚΠΑ μέσα στο Πολυτεχνείο και μίλησε η Ingeborg Μπέγκελ. Ήμασταν εκεί, ήταν η Νεκταρία συγκεκριμένα, με κάμερα και μικρόφωνο, και έχουμε καταγράψει την παρέμβασή της. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση για πάρα πολλά ζητήματα και για το ότι ήταν εκδήλωση των φοιτητών επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα στο Πολυτεχνείο αυτές τις μέρες. Ήταν και ο Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης και ο Αλέξανδρος Μυρονίτης στην εκδήλωση. Θα ανέβει και ολόκληρη εκδήλωση, αλλά έχουμε συγκεκριμένα και την τοποθέτηση της Ingeborg Μπέγκελ, που μίλησε για την πρωτοφανή επίθεση που δέχεται από τον κυβερνητικό μηχανισμό στα ΜΜΕ. Είχαμε και μια συζήτηση και το συνοψίζαμε στο Don't shoot the messenger. Είναι λίγο ότι πυροβολούν τον εγκελεφόρο της που είπε το μήνυμα, που ρώτησε. Επίσης έχει πει μέσα σε αυτό το, είναι ένα 11 λεπτό βίντεο, έχει πει μέσα ότι δεν απάντησε τελικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η φασαρία και γίνονται τόσες επιθέσεις απέναντι στη δημοσιογράφο και κανείς δεν ρωτάει τον Πρωθυπουργό, λέει αλήθεια, ψέματα. Εν τω μεταξύ, αν δεις την απάντησή του, κάπου εκεί χωμένη είναι η απάντηση. Παραδέχτηκε ότι γίνονται παράνομες επαναπροωθήσεις μέσα σε ένα δίκαιο πλαίσιο. Τώρα, πώς μπορεί να είναι δίκαιο πλαίσιο μία παράνομη επαναπροώθηση, δεν μπορώ να το καταλάβω, να πνίγεις ανθρώπους στο Αιγαίο. Mm-hmm. Δεν έχει στο δικό μου κεφάλι καμία λογική εξήγηση. Να πούμε ότι γενικά μπορείτε να τσεκάρετε το site, φυσικά και μπορείτε, θα μου πείτε. Γιατί γενικά μπορείτε να μπαίνετε και στο υπόλοιπο site πέρα από το ραδιόφωνο, αν ακούτε μόνο το ραδιόφωνο. Σε περίπτωση που. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε και σήμερα πολλά πραγματάκια για το Πολυτεχνείο και φωτογραφικό υλικό και γραπτός πράγματα. Και με την Ingeborg θα έχουμε περισσότερα πραγματάκια τις επόμενες μέρες. Εξαιρετική γυναίκα και εξαιρετική δημοσιογράφος. Και είναι μια συζήτηση που έχω ανοίξει από χτες με την Νεκταρία και λίγο στο μεταξύ μας, να σου πω την αλήθεια, για το πόσο μαύρες είναι και οι μέρες της δημοσιογραφίας, βάζοντας μέσα και την καταγγελία που ήρθε από το Σόλομον για την ΑΕΠ που παρακολουθεί συγκεκριμένο δημοσιογράφο και μάλιστα το Σταύρο Μαλιχούδη, που κατ' εμέ είναι ο κορυφαίος στο κομμάτι ερευνητικής δημοσιογραφίας, ειδικά για το προσφυγικό που προσωπικά με ενδιαφέρει στη χώρα, και παρακολουθείται μετά για ένα ρεπορτάζ του σχετικά με ένα 12χρονο αγόρι από τη Συρία, αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Και γενικότερα έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για τη δημοσιογραφία στη χώρα. Να μου πεις και πολύ αργά, δεν μιλάς καθόλου, δεν πειράζει, κάνω μόνο με το διάλογο. Να μου πεις και πολύ αργά άνοιξε αυτή η συζήτηση, γιατί έχουμε περάσει λίγο στα πέτσα, έχουμε περάσει και δεν έχουμε περάσει από τα μέσα. Φταίω που δεν μιλάω πάνω από σένα. Είναι σημαντικό γενικά να υπάρχει ελευθερία λόγου και ελευθερία τύπου και ο δημοσιογράφος δημοσιογραφεί. Άσε με, θέλω να τα πω. Α, κατά τα άλλα, δεν μιλάς, τι να πεις κι εσύ. Με πνίγουν. Να φύγω από το στούντιο. Αν θέλεις. Και μετά πάλι εγώ έχω εκπομπή. Με πνίγουν, δηλαδή. Όχι, βασικά μπορείς να σχολιάσεις. Σου επιτρέπω, σου δίνω χώρο να σχολιάσεις αυτά που λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είναι πολύ μαύρες μέρες για τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος. Είναι κατά μαύρες μέρες για τη δημοσιογραφία. Αν μου επιτρέψεις μια μικρή παρέμβαση. Μικρή, σου επιτρέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολλές ενώσεις έχουν βγάλει ανακοινώσεις στήριξης. Όχι εσύ, όχι δικές μας. Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου έβγαλε μόνο στην Ελλάδα. Η Ολλανδική Ένωση Συντακτών, σε άλλες χώρες, διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, για την στοχοποίηση είναι το εντελώς παράλογο που βγαίνει μια ανακοίνωση από δημοσιογραφικές ενώσεις για τη στοιχοποίηση μιας δημοσιογράφου από άλλους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Τώρα, ποιος είναι και ποιος δηλώνει σε όλο αυτό δημοσιογράφος, είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε αυτήν την μοναδικότητα στη χώρα μας. Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις, δηλαδή σχολιάζει και τα περί τουρκόφιλης που, που της αποδόθηκε από γνωστούς κύκλους. Mm-hmm. Με τον πολύ απλό τρόπο, παιδιά, ανταποκρίτρια στην Ελλάδα είμαι, για την Ελλάδα μιλάω. Τι θέλετε, υπάρχουν συνάδελφοι που είναι ανταποκρίτες στην Τουρκία και μιλάνε για την Τουρκία. Mm-hmm. Δυστυχώς, κάθε αυταρχικό καθεστώς υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη έμφαση στην εθνική ενότητα και όποιος μιλήσει για κάτι άλλο είναι εθνικά προδότης. Mm-hmm. Στο προσφυγικό συμβαίνει πάρα πολύ αυτό, επειδή έχεις και το κομμάτι της φυλής. Να πούμε επίσης ότι κανονικά θα είχαμε και μια σύνδεση ακόμα με τον Κωνσταντίνο και την Νεκταρία που είναι στον δρόμο, αλλά από ό,τι κατάλαβα βρήκανε σημαντικούς ανθρώπους και όλο και κάτι έξτρα θα έχουν μετά να προσφέρουν σε βίντεο και σε δηλώσεις που θα ανέβει στο The Press Project. Σε σχέση με το εθνικό ζήτημα που έθεσε στο τραπέζι, να πούμε, κάτσε γιατί παράλληλα ανεβάζω και στο site, τι να κάνουμε Θάνο μου. Τα πόδια έχω γίνει, 1500 πράγματα. Από το κινητό ανεβάζεις το site? Είναι φωτογραφία, μόλις τώρα ήρθε από τα παιδιά που είναι στο δρόμο, οπότε αξίζει σίγουρα. Μισό να τσεκάρω. Παιδιά, σήμερα η εκπομπή είναι λίγο. Πώς να το πω. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Ναι, ναι, το ακούω. Λοιπόν. Και... Όχι ότι άλλες φορές με τον Κωνσταντίνο έχουμε προγραμματισμό, mm-hmm. αλλά σήμερα είναι πολύ περισσότερο στη ροή. Mm-hmm. Λοιπόν. Και κάτι που ήταν το πρώτο πράγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακούγοντας το ηχητικό του κυρίου Παπαχρήστου τότε, λίγο πριν τον ντου, είναι ότι έλεγε τον εθνικό ύμνο. Μιλούσε, τέλος πάντων, και γενικά μου έκανε πάρα πολύ αίσθηση ότι τότε αυτή η εξέγερση και όλη αυτή η αντίσταση, τέλος πάντων, που συμβολίζει την ελευθερία και συνόδευε τον εθνικό ύμνο. Και τώρα, εν έτη 2021, όλα αυτά τα εθνικά σύμβολα τα έχουν οικειοποιηθεί οι φασίστες. Mm-hmm. Οπότε ήθελα πάρα πολύ το σχολείο του πώς το βλέπει αυτό και πώς το κρίνει. Και μου είπε στην ουσία ότι αυτοί που έχουν οικειοποιηθεί τα σύμβολα, αυτοί δεν είναι Έλληνες. Οπότε γενικά θέλω λίγο και το δικό σου σχόλιο σε σχέση με τα σύμβολα και... Βαθιά συζήτηση σε σχέση με τα σύμβολα. Κοιτά, για τα δύσκολα σε θέλω. Εντάξει, προτιμώ αυτές τις συζητήσεις από την συζήτηση περί τις τετριμένες. Και η συζήτηση περί μειοψηφιών έχει ένα ιδιαίτερο νόημα. Από εδώ ήθελα να το πω το πρώτο μισό, αλλά κλείσαμε και αμέσως μετά πήγαμε σε διάλειμμα και παρουσιάσαμε και τη συνέντευξη που θα παίξει 6 ώρα και είναι και στο πρώτο σέλιδο. Mm-hmm. Να το ξαναπούμε αυτό. Mm-hmm. Για το πώς αντιμετωπίστηκαν εκείνες τις μέρες οι φοιτητές που εξεγέρθηκαν και το πώς μετά όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο, όλοι πέρασαν απ' έξω, mm-hmm, mm-hmm. όλοι έδωσαν κάτι, όλοι έχουν κάτι να πούνε ότι ήταν και αυτοί εκεί. Mm-hmm. Είναι αυτό το εγωιστικό που και πάλι αυτό που λέω ότι με εκνευρίζει, να φανείς, λίγο... όπως και αυτό που κάνουν και τα κόμματα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο. Θα ήθελα πάντως να διαβάσω έτσι λίγο ακριβώς το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είμαι περήφανος που ξεδόντιασα αυτά που πήγαν να διαβάλουν. Είτε ήταν σημαία που τότε υποχρεωτικά τις έβαζαν στα μπαλκόνια και έκαναν και έλεγχο, είτε ήταν ο εθνικός ύμνος, είτε ήταν οτιδήποτε. Πήγαν να καρποθούν ως πατριδοκάπηλοι, ως εθνικιστές, ως φασίστες. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο και σήμερα. Είμαι περήφανος που ξεδόντιασα αυτά που χρησιμοποιούσαν. Αναφέρει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει για ανθρωπιά, για αλληλεγγύη, για δημοκρατία. Η συζήτηση για τη σημαία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συζήτηση για την πατρίδα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πώς ορίζει κάποιος το αγαπάει, το ότι αγαπάς την πατρίδα σου? Υπάρχει φοβερή ομιλία του Βελιχιώτη, ας πούμε, στη Λαμία για τα πεζούγια μας και διάφορα ακόμα. Και τι σημαίνει πατρίδα σου? Ναι, τι σημαίνει πατρίδα, πώς ορίζει την πατρίδα? Θέλω να σταθούμε και στην κριτική. Ναι, καλά κάνεις. Είναι ότι είναι η θρησκεία, είναι μόνο οι χριστιανοί, μόνο οι άσπροι, μόνο οι καθαρό εμιέλληνες. Είναι αυτές οι ταμπέλες, αν θέλεις, που αυτές ακριβώς δημιουργούν στα κεφάλια κάποιων το διαχωρισμό. Και είναι σκόπιμο να δημιουργείται τέτοιου είδους διαχωρισμός. Εννοείται, μας το γράφετε και στο chat. Αυτή η προσπάθεια. Καλησπέρα, μου λένε. Συγγνώμη, μ' αρέσει που θες να κάνω μια σοβαρή συζήτηση συνέχισε, και ξεκινάω να μιλάω. Συγγνώμη. It's my fault. Ωραία. Είναι λοιπόν όλη αυτή η κουβέντα για το πώς ορίζεται η πατρίδα και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι εξαιρετικά διδακτικό ότι η Χούντα πέφτει ολοκληρωτικά όταν χάνει την Κύπρο. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ένα ιστορικό μάθημα που λέει ότι, παιδιά, αυτοί που το παίζουν πολλοί πατριώτες στο τέλος κάνουν τις εθνικές προδοσίες, με αυτούς συμβαίνει. Αλλά παράλληλα υπάρχει ο μύθος ότι οι αριστεροί, οι εθνοπροδότες, οι συμμορίτες που ήθελαν να μας κάνουν Σοβιετία και το άντεξε το έθνος με τους Χίτες και τους τασματασφαλίτες, δεν ξέρω τι είναι. Είναι πολύ ιστορικό παράδειγμα. Όποιος πουλάει πολύ πατρίδα, στο τέλος αυτός την προδίδει. Mm-hmm. Όπως και αν ορίζει κανείς την πατρίδα. Εδαφικά, κοινωνικά, με φτώχεια και μέτρα λιτότητας και δεν ξέρω εγώ τι. Ποια είναι αυτή η πατρίδα? Έχει συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους αυτή η πατρίδα ή παραμένει μια σημαία? Mm-hmm. Για να πω και κάτι βαθύ σήμερα. Mm-hmm. Το φύλαγες για το τέλος. Το φύλαγα για φινάλε, έτσι, για περισυλλογή που λέει και ο Κωνσταντίνος. Βέβαια είναι και 53. Έχουμε 7 λεπτάκια μέχρι να ξαναέχεις εκπομπή. Βεβαίως. Εδώ το chat οργιάζει. Πού είναι ο πουλής, μην τα κάνω λαλαμπόκια. Πού είναι ο πουλής, μην τα κάνω λαλαμπόκια. Αν είναι δυνατόν, βρε. Έχετε και μια γυναική φωνή εδώ πέρα. Βρε, χαρείτε λίγο. Κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, βέβαια και μετά τη φωνή μου θα είναι. Πατρίς, θρησκεία, οικογενειοκρατία, λέει ο Βταλέπας. Αν είναι δυνατόν, δεν έχουμε ιδέα σε τι αναφέρεσαι. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα με το οικογενειοκρατία. Αλήθεια, δεν σκεφτήκαμε τίποτα. Οικογενειοκρατία. Πλέον το λες και σημαίνει μία οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή. Πριν κάποια χρόνια σήμαινε κάποιες οικογένειες. Αλλά έχουμε να πούμε ότι έχει κερδίσει με το σπαθί της η οικογένεια και... Μητσοτάκη αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Φωτογραφία. Στο αν υπάρχει, ξέρω εγώ, πώς είναι όταν που λένε για το ότι ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν γράψανε την Ελλάδα. Σχεδιάσαν σε μια χαρτοπετσέτα το χάρτη σε σφαίρες επιρροής. Mm-hmm. Κάπως αυτό ισχύει λίγο στην Ελλάδα με τις διαφορετικές οικογένειες και τις εφοπλιστικές. Ότι τύπου αυτό είναι δικό μας, αυτό είναι δικό μας και μια οικογένεια πάνω από αυτούς είναι το Μητσοτακέικο. Παντρεύονται και μεταξύ τους. Οπότε σε κάποια φάση, όποια πέτρα και αν σηκώσεις. Ναι, υπάρχει. Είναι λίγο αυτό. Γίνεται αριστοκρατία παύλα βασιλικό το ζήτημα. Δηλαδή είναι ο δούκας του Τάδε που είναι παντρεμένος με την άλλη που είναι από ακριβώς. Τον Νίκο τον. Όλη καλά ζωέματη. Ναι. Αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω τώρα, ας πούμε, που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια πια, η. Πήγα να πω συναδέλφια, η Σιακοσιόνη, mm-hmm. που η εικόνα της συνόδευε εκείνο τον τίτλο και λίγα της είπε στο Sky σχετικά με την Ingeborg. Πού? Καταλάβατε, αυτό το κάνω στο σχολείο γενικά. Το έκανα στο σχολείο. Αυτό είναι πολύ κατάλληλο για ραδιόφωνο. Αυτό είναι φούλακα. Είναι ο αυθαρμητισμός, παιδιά. Δεν φτύνω γενικά. Ούτε τώρα έφτυσα. Καταλάβατε, είναι αυτό που λες φτού. Δεν κάνεις φτού. Μην φανταστείτε ότι. Τέλος πάντων. Αν μια άσχημη στιγμή την ξεχάσουμε, θα την κόψουμε στο μοντάζ, ελπίζω, Θάνο. Θα τη βάζω στο repeat να παίζει. Θα ανεβάσω μία ώρα στο κανάλι το φτού. Λοιπόν, μετά θα σε βάλω να κάνεις. Και θα δούμε. Σε άλλα νέα, αν δεν έχετε παρακολουθήσει προηγούμενη εκπομπή, ο Θάνος δεν μπορεί εκπομπή. Να σφυρίξει και να κάνει. Λοιπόν, είναι η δεύτερη εκπομπή που τα λέμε αυτά, προχωράμε. Ναι. Ξεκίνησα να πω κάτι σημαντικό όμως για την Σία Κοσιόνη και σε σχέση. Δηλαδή, εντωμεταξύ, η Σία Κοσιόνη έχει βγει από το τμήμα μας. Το ένδοξο τμήμα δημοσιογραφίας Απιθήτα. Mm-hmm. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Το έχει εξαιρετικά. Περάσει από αυτά τα έδρανα. Είχε κάνει... Και τώρα συνοδεύει το και λίγα της είπε. Δηλαδή είναι... Είχε κάνει ομιλία στο τμήμα μας όταν ήμουν εγώ πρώτο έτος. Σε γυμνάσιο. Ωραία. Έχω μείνει παγωτό, ναι. Γιατί όταν ήμουν εγώ πρώτο έτος, είχες κάνει εσύ ομιλία. Ναι. Φαντάζομαι να κάνω εγώ σε λίγα χρόνια. Σε κάποιο άλλο πρώτο έτος. Δεν ξέρω. Μια συνέχεια. Ναι, ρε παιδί μου. Και βασικά η Σία Κοσιόνη είναι ο ορισμός της κατρακύλας. Έγινε... Μετά από πολιτική εμπλοκή. Στο chat βλέπω τη φωτογραφία σου. Έγινε. Τσου με το στόμα. Ωραία, εντάξει, ναι, το θυμόμαστε. Σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι μπορεί να γίνει κάτι σε κοέλιο φάση αυτό το τσου με το στόμα. Προφανώς κάποιος το έκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συγγνώμη, αλλά είναι δύο παράλληλα θέματα τα οποία τα συζητάμε εδώ πέρα. Είμαστε ανοιχτοί σε διάφορα θέματα. Εννοείται, είπαμε, είναι αυτοσχεδιαστική εκπομπή. Να σου πω κάτι. Όταν κλείσουμε, θα κλείσουμε με το πολύ ωραίο τραγούδι που θέλω να ακουστεί. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους δρόμους. Στον τοίχο. Ναι, ποιους δρόμους. Ναι. Ξέρατε, αγαπημένο chat, ότι αυτό το τραγούδι τα παιδιά ζωγραφίζουν στους στίχους είναι τραγούδι πολυτεχνείου. Ωραία, άστε εδώ με ερωτηματικό. Ωραία, να λοιπόν, δούμε το chat. Τρία λεπτά. Έχετε τρία λεπτά να μας πείτε τη δική σας άποψη και αν εσείς στις σχολικές γιορτές το ακούγατε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω στις σχολικές γιορτές για κάποιο λόγο το ακούγαμε, αλλά το σχολιάζαμε στο διάλειμμα. Και προσπαθώ να θυμηθώ τους στίχους και δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα σε αυτά τα λόγια. Όχι. Θα απαντήσει το chat, θα το αφήσουμε στη δική του κρίση. Έλα, το ξέρετε όλοι και όλες, τα παιδιά ζωγραφίζουν στους στίχους δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη. Και μου λες πώς αρέσει. Ναι. Πώς σχετίζεται αυτό με το πολυτεχνείο? Και εγώ για κάποιο λόγο το έχω συνδέσει με πολυτεχνείο, με γιορτές, αλλά πώς σχετίζεται? Μεγάλες απορίες στην εκπομπή. Πώς και αν. Δαπίτης λέει: δεν το ήξερα, ήταν από την εποχή του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν θέλω να σου απαντήσω, γιατί ήθελες να είναι ο πουλής εδώ. Ούτε εμείς ξέρουμε. Επιμένει η άλλη απέναντι. Δεν επιμένω, παιδιά. Το άκουγα στο Πολυτεχνείο και είχα αυτή την εύλογη απορία. Μήπως είναι Mandela Effect? Ξέρεις τι είναι το Mandela Effect? Αυτό πιστεύεις ότι κάτι έχει γίνει, που είσαι σίγουρος ότι έχει γίνει, αλλά δεν έχει γίνει. Τώρα θα πρέπει να πάω στο γιατρό μου φεύγοντας από εδώ. Όχι, είναι πολύ γνωστό το Mandela Effect. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να μάθετε και κάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι στα πρωτοσέλιδά μας επίσης όλη μέρα θα βρίσκεται και όλο το βράδυ, εκτός αν προκύψει κάτι, η φωνή του Πολυτεχνείου. Πώς είναι δυνατόν να κοιμάστε όταν σκοτώνουν τα παιδιά σας? Είναι φράση που είπε στο ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου, εκείνο το πειρατικό, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, χαρακτηριστική χρειά εκείνων των ημερών. Και η Μαρία Δαμανάκη, βεβαίως. Ναι. Και εννοώ, κανένα σχόλιο. Πες, ναι. Ωραία, εμένα μου το έλεγε η δασκάλα. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος για το πώς εξαργυρώθηκαν εκείνα. Δεν έκανα κάποιο σχόλιο. Γι' αυτό και εγώ το άφησα να περάσει χωρίς σχόλιο. Και επίσης, κάποιο σχόλιο δεν έκανε και ο κύριος Παπαχρήστος. Ήταν πολύ ωραία η τοποθέτησή του, βασικά. Και εμείς το λέγαμε όντως ως σχολέων για το τραγούδι. Εμένα μου το έλεγε η δασκάλα στον ήπιο. Mandela Effect είναι και το δεκάλεπτο αισιοδοξίας. Ναι, ισχύει. Να σου πω κάτι. Όλοι πιστεύουν ότι αυτή η εκπομπή έχει δεκάλεπτο αισιοδοξίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει. Και αυτό λέγεται Πώς Mandela να Effect. Έχει μέσα στους δύο. Να πούμε ότι εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Έχει, δεν έχει σχέση. Δεν είναι πολύ ωραίο? Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Για καρδιές και έναν ήλιο. Θα κλείσουμε έτσι. Θα κλείσουμε έτσι. Και μου λες. Περιμένω να κάνεις χτύπημα γιατί μου αρέσει. Και μου λες. Πώς αρέσει. Ναι, ζωγραφίζω. Και όπως καταλαβαίνετε, το ψάχνει τώρα. Δεν έχει σκεφτεί να κλείσει το μικρόφωνο του που του έχω κάνει πριν 1500. Σήμερα είναι πολύ απόψη αυτό, σχεδιάζουμε η εκπομπή. Ναι. Με τη γογό γίνει 60 λεπτό αισιοδοξία. Ω, μελομακάβριε. Άρα θα μείνει και στην επόμενη ώρα να με ξανακούσει. Δύο ώρε αισιοδοξία με τη γογό. Και μπορεί να θέλει να με ξανακούσει. Υπάρχει πάνω η κουμπί. Μπορεί να τη βρει όποτε θέλει. Θέλω να... Εκτός αν θέλετε να έρχομαι θέλω συνέχεια στη θέση του πουλί. Θέλω να πω πριν κλείσουμε... Βεβαίως. Ότι... Ναι. Υπάρχει στο διαχειριστικό μέσα στο site, είναι έτοιμη, η πρώτη ανταπόκριση της Λαμπρινή Στομά από τη Χιλή. Πολύ βασικό, γιατί στο chat ρωτούν γενικά που βρίσκεται, τι κάνει κλπ. Οπότε... Ξεκίνησε, παράγει περιεχόμενο. Το πέρασε το αεροδρόμιο. Πρέπει να πω επίσης ότι χρειαζόμαστε ακόμα στήριξη. Χρειαζόμαστε πάντα στήριξη. Τα λεφτά είναι το παν. Κοινικός καμήλες. Τα λεφτά είναι το παν. Και είτε για την αποστολή, είτε γενικά για όλη αυτή τη δουλειά και τα πρωτογενή που βγαίνουν από τους ίδιους ανθρώπους, από τους ανθρώπους που ακούτε. Εγώ να πω ότι είναι πάρα διαβάζετε πολύ. Καθημερινά. Να πω ότι είναι... Και ναι, δεν θα ανέβει σήμερα γιατί είναι μέρα πολυτεχνείου και λίγο μην χαθεί. Θα είναι από αύριο το πρωί πάνω στο πρωτοσέλιδο του The Press Project. Να πω ότι είναι... Πριν μιλήσουμε, γιατί δεν είπαμε καθόλου για άλλη επικαιρότητα, για το διάγγελμα Μητσοτάκη αύριο για την πανδημία. Για αυτά θα μιλήσουμε όμως αύριο, με όλα αυτά θα ασχοληθούμε αύριο. Σήμερα είναι η δική μέρα. Εννοείται. Εγώ να πω μόνο ότι ειλικρινά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και δεν μιλάω μόνο για τη χρηματική. Περιμένω τώρα τον Καμίλη να πεταχτεί και να πει. Για τη χρηματική μιλάμε. Ναι, για τη χρηματική μιλάμε. Είναι πολύ όμορφο αυτό που μας συναντάτε στο δρόμο και μας λέτε μπράβο παιδιά, κάνετε ωραία δουλειά κλπ. Και είναι πολύ όμορφη αυτή η αναγνώριση σε σχέση με άλλους δημοσιογράφους που κάθονται σε μια άκρη στο πεζούλι και παρακολουθούν από μακριά τα γεγονότα, ότι εμείς μπορούμε να είμαστε ανάμεσά σας. Είναι πολύ ωραίο και το ότι εκτιμάτε και κατανοείτε ότι κάνουμε δημοσιογραφία και προφανώς χρειαζόμαστε γενικότερα τη στήριξή σας, γιατί αυτοί που ακούτε, αυτοί είμαστε. Αυτοί που διαβάζετε, αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε, ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και για τη Λαμπρινούλα. Φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζετε και να βάζετε χρήματα. Και έχουμε πει ότι χρήματα μπουν στα τσιγάρα Λαμπρινής ή με όνομα Πρεσοκόριτσα θα πάνε για τα τσιγάρα Λαμπρινής. Είναι σημαντικό. Έχετε κάνει καμπάνια με όνομα Πρεσοκόριτσα. Εννοείται. Εγώ το μαθαίνω τώρα. Είχα μπει κάποια στιγμή στην εκπομπή τη. Α, okay. Δεν τα ξέρεις αυτά. Αγόρια, δεν σας είχαμε ενημερώσει. Λοιπόν, ναι, αυτό. Να πούμε ότι θα ζητάμε συνέχεια ως αν επέτες την στήριξή σας. Γιατί αυτοί είμαστε εδώ. Αυτό που έχουμε σπουδάσει, αυτό που λέει η καρδούλα μας κάνουμε. Οπότε το κάνουμε με χαρά και μεράκι. Και χαιρόμαστε που εκτιμάτε. Και θέλουμε να εκτιμάτε και χρηματικά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πιέζει η επόμενη εκπομπή να παίξω και βαρά. Είναι έτοιμη να μπει. Mm-hmm. Θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η Γεωργία Κρυεμπάρδη και ο Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος μία... Πουλής και Νεκταρία Ψαράκη από το δρόμο. Μία μίξη φάρμα στο ζώο και press, press project πηγαίνω να πω. Εντάξει παιδιά, τίποτα. Το έχω κάψει. Και Κοινωνία Ώρα Press. Και τώρα ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press. Με την εξής μία που ακούτε, Γεωργία Κρυεμπάρδη, και την... κοπέλα που ακούσατε στο τηλέφωνο, Νεκταρία Ψαράκη, φίλη, συναδέλφισα, υπέροχη. Ναι, αλλά αύριο θα είμαι εγώ εδώ, είμαι τον Κωνσταντινοπουλή. Οκ, okay, και τώρα και θα ακολουθήσει θα είναι, η εκπομπή για τον Δημήτρη Παπαχρήστο. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Ζωγραφίζουν στον τοίχο δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Φωνή του στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν άνθος στο περβάζι. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν άνθος στο περβάζι. Ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή.